ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอธิษฐานให้ถึงความสำเร็จโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10ธันวาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาฟังธรรมถึงเรื่องอธิษฐานกันสักทีหนึ่งนะอธิษฐานที่อาตมาจะอธิบายนี้ก็จะขยายความให้เห็นความชัดเจนนะของคำว่าอธิษฐานอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นี่มีอยู่4อย่างนะหนึ่งเรียกว่าปัญญาอธิษฐาน2เรียกว่าสัจจาอธิษฐาน3เรียกว่าจาคาอธิษฐาน4อุปสมาอธิษฐานนะอธิษฐาน4อธิษฐาน4นี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม14นะจะมาจำข้อไม่ได้ข้อ600กว่าหรือไงอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนี่ต้องรู้กันก่อนทุกวันนี้พอบอกอธิษฐานเป็นไงขอพรบาทเลยบอกอธิษฐานสิขอเลยผิดทันทีผู้ใดตั้งจิตขอการขอนี่แสดงความเสียสละใช่ไหมขอเป็นอะไรอ่ะขี้โลภเป็นการแสดงความโลภเป็นการจะเอาขอนี่จะเอาผิดทันทีเลยอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนั่นหนึ่งยิ่งได้เข้าใจเลยนี่เข้าใจปัญญาอธิษฐานสัจจะอธิษฐานสิทธิ์และจัดปัญญาอธิษฐานสัจจะอธิษฐานจาคาอธิษฐานเนี่ยยิ่งมาถึงจาคาแล้วมันแปลว่าเอาหรือมันให้มันยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยใช่ไหมอธิษฐานเนี่ยอธิษฐาน4ยิ่งมาถึงข้อจาคาอธิษฐานแล้วยิ่งเสร็จเลยอุปสมาอธิษฐานนั้นมันไม่ต้องพูดถึงอุปสมาแปลว่านิพพานแปลว่าสงบแปลว่าจบไปเลยนะอุปสมาเพราะเราจะต้องตั้งใจอธิษฐานที่จริงแปลว่าตั้งใจการตั้งใจการตั้งจิตเราต้องตั้งจิตเรานี่เราต้องตั้งมีสติสัพพัญญะมีปัญญามีวินิจฉัยเฮ้ยเราตั้งจิตเรานี่ตั้งไปในทางไหนตั้งไปในทางโลภจะเอาเห็นไหมเริ่มต้นผิดแล้วจะเอาอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่นะมีแต่จะมาละนายคลายถ้าจะพูดให้จริงเพราะอธิษฐานต้องอธิษฐานต้องตั้งใจเพื่อไปสู่นิพพานไปสู่อุปสมะไปสู่ความจบไปสู่ความหลุดพ้นไปสู่ความสมบูรณ์เพราะนั้นคำว่าอธิษฐาน4อย่างนี้เริ่มต้นที่กำลังอธิบายนี่กำลังทำความเข้าใจกำลังทำปัญญาให้เกิดอย่างน้อยก็ฟังไปเป็นสุตตมยปัญญาเป็นการเข้าใจด้วยการฟังสุตตมยปัญญาแล้วไปคิดทบทวนเอาไปไตร่ตรองตรวจตราเสมอจนกว่าจะเกิดภาวนามยปัญญาก็หมายความว่าเอาไปปฏิบัติให้ตรงตามที่เราเข้าใจฟังเข้าใจไปแล้วก็ปฏิบัติฝึกปรือให้ตรงตาม